NCRV. NPO Radio 1. Bij de presentatie van het coalitieakkoord vanochtend sprak PVV-leider Wilders van een historische dag waarop de zon weer gaat schijnen in Nederland. PVV, VVD, NSC en BBB wezen bij de presentatie op de voor hen belangrijke thema's in dat akkoord, zoals asiel, veiligheid, bestaanszekerheid en de agrarische sector. De aankomende oppositiepartijen hebben ook gereageerd op het akkoord. D66-partijleider en demissionair klimaatminister Jetten is blij dat er een einde is gekomen aan de lange formatieperiode. Maar over de inhoud van het coalitieakkoord is hij minder te spreken. Het werd wel tijd dat deze demissionaire periode aan een eind kwam. Het is wel een beetje treurig dat dan moet met dit akkoord, dat vooral gebouwd is op een hele hoop loze beloftes en luchtkastelen. En dan ook nog eens met financieel drijfzand. Dus ik ben ook klaar om de oppositiebanken in te gaan namens D66. CDA-leider Bontebal mist leiderschap in het gepresenteerde akkoord om de grote problemen die zich in de toekomst aandienen op te lossen. Maar hij vindt het ook fijn dat er veel blijft staan van het huidige beleid. Dus als ik kijk naar wat er op de woningmarkt gebeurt, de beweging naar volkshuisvesting en zorgen dat mensen weer fatsoenlijk kunnen wonen. Maar ook als het gaat over de arbeidsmarkt, mensen een eerlijkere baan geven, meer vastigheid. Als ik kijk naar het buitenlandbeleid, investeren in de opbouw van Oekraïne, het steunen van Oekraïne, dat zijn allemaal dingen die blijven staan, dus dat vind ik goed. Het CDA zal de plannen waarmee de partijen komen per keer beoordelen om te kijken of ze die kunnen steunen. Maar voor nu ziet Bontebal een hoop ingebakken teleurstelling in het akkoord. Verschillende boerenorganisaties hebben verheugd gereageerd op het nieuwe coalitieakkoord. Volgens de LTO klinkt uit de plannen een goed perspectief en waardering voor de sector. Ook Agractie is zeer tevreden over het hoofdlijnenakkoord. Volgens die organisatie kunnen boeren weer gaan opbouwen in plaats van afbreken. En ook de vissers zijn hoopvol gestemd. Vakbond CNV reageert dan weer negatief op het hoofdlijnenakkoord. Het steekt de bond dat het minimumloon niet omhoog gaat. De WW wordt ingekort en dat ambtenaren er niet op vooruit gaan. Volgens de vakbond wonnen de partijen de verkiezingen op bestaanszekerheid, maar zagen de vier partijen met dit akkoord flink aan de financiële positie van miljoenen werkenden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Er gaat een andere wind waaien en de zon gaat schijnen in Nederland. Politieke weersvoorspelling vanochtend van Geert Wilders bij de presentatie van het programmaakkoord. En dus komt er een extra parlementair kabinet gesteund door PVV, VVD, NSC en BBB. Na 6 maanden onderhandelen op een soort politieke hindernisbaan met een akkoord op hoofdlijnen. Pagina 25, korter dan normaal voor een regeerakkoord, maar ook weer niet zo kort dat je kunt spreken van uitsluitend hoofdlijnen. Zo luidt nu al de kritiek. Maar dat er wat gaat veranderen is duidelijk. Het strengste asielbeleid ooit, geen gedwongen krimp meer van de veestapel, en geen risico voor de zorg beduidend lager, lastenverlichting en bezuinigingen. Een constitutioneel hof, een ander meer regionaal kiesstelsel in de maak en minder ambtenaren. Een paar van de in het oog springende punten uit dat programmaakkoord na een nachtje lezen. En nu begint het formeren, het echte formeren, onder leiding van Richard van Zwol. Maar hij is uitdrukkelijk niet de premierskandidaat. Hij gaat wel de puzzel leggen voor wat dan heet de poppetjes en de verdeling van de departementen. Ik praat vanochtend met twee onderhandelaars die vanochtend nog net niet van de slaap stonden te tollen op hun benen. Dylan Jesselgus van de VVD en Caroline van der Plas van de BBB. Mevrouw van der Plas, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt namelijk geen oog dicht gedaan, zei u bij de presentatie. Dat klopt. Ja, ik heb niet geslapen. Vannacht. Helemaal niet? Helemaal nul. En de nacht daarvoor? Ik ben gisteren om 7:30 opgestaan ongeveer. Ja. Ja, dus en toen heb ik 4 uurtjes geslapen, volgens mij. Juist, dus 4 uur slaap en 48 uur tijd ongeveer. Ja. Ja. Waar, weet u nog waar u bent? Ik vermoed dat ik ergens in de buurt van Den Haag ben. Ja. Weet u ook wat voor een akkoord u hebt afgesloten? Of is het na een weekendje slapen zodat u denkt, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Nee hoor, het is zeker. Ik heb me heel fit en energiek gevoeld tot het laatste moment. Ja. En eigenlijk ook vannacht nog wel hoor. Dus ik zat vol met adrenaline. Ja. Maar goed, je merkt nu wel na zo'n drukke ochtend dat je toch wel een beetje moe begint te worden. Ik probeer u nog even een tijdje wakker te houden. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven. Op één. De vissers komen weer terug. U had het bij de presentatie van het programmakkoord over de naam visserij terug in de naam van landbouw en visserij, zoals het departement ooit heette. U beschreef dat u een mailtje kreeg van een visser op de Waddenzee die met tranen in de ogen het akkoord zou hebben gelezen. Ja. Dat is dan een van de dingen die voor jullie belangrijk zijn. Ook het schrappen van het aantal ambtenaren. 22% minder ambtenaren om het ook allemaal betaalbaar te krijgen, zal ik maar zeggen. Ja. Kunt u mij een voorbeeld geven dat dat ooit is gelukt in de parlementaire geschiedenis? Niet alles lukt altijd overal. Maar je moet wel een ambitie hebben om het wel te laten lukken. En we zitten nu met 4 partijen die veel raakvlakken hebben en zeker ook verschillen hebben. Maar wel 4 partijen die echt doeners zijn. Weet je, niet lullen, maar poetsen. En dat gaan we doen. En we gaan daar hopelijk ook een kabinet bij krijgen wat uit hetzelfde hout gesneden is. Ja, nou is dat eerder geprobeerd natuurlijk. Ook bij de start van Rutte 1, waar Geert Wilders toen de gedoger was. Nu is hij de grootste partij die ook echt meedoet. Mm-hmm. En toen werd onder meer het ministerie van Landbouw opgeheven. Ja, dat is een hele grote fout geweest. Om te bezuinigen op de ambtenarij. Het aantal departementen moest kleiner. Ja, maar kijk, je moet wel echt goede vakmensen moet je houden, maar kijk, wat er destijds is gebeurd, en dat was ook in die tijd ongeveer dat de productschappen werden opgeheven. Daar is heel erg veel kennis is er toen weggevloeid. En daar moet je natuurlijk op letten als je gaat snijden in het ambtenarenapparaat. Ja. Dat je wel zorgt dat je de vakkennis houdt. Hè. Wij willen ook gewoon veel meer vakmensen op de departementen hebben. Ja. En dat betekent niet per saldo dat je meer ambtenaren moet hebben met vakkennis. Maar wel de ambtenaren die er zijn, die houdt voor de vakkennis. En dan kun je ook veel sneller en pragmatischer aan de slag. Ja, maar het punt is nou net dat die vakmensen zijn ingeruild voor consultancy mensen heel vaak. En dat kost heel veel geld. Klopt. Dus als je de consultancy mensen aan de kant zet, dan moet je toch weer nieuwe ambtenaren in dienst nemen. En hoe kom je dan op min 22%? Ja, maar dat vind ik wel een hele makkelijke redenering. Sorry hoor. Je gaat de consultants weghalen en dan moet je weer meer ambtenaren hebben. Nee, je moet misschien efficiënter werken. Misschien dat je door veel minder regelgeving, veel minder ingewikkelde uitvoeringstechnieken hebt. Ja. Kun je misschien wel toe met minder ambtenaren. Nou is de grote vraag natuurlijk hoe dit nieuwe kabinet, als het er eenmaal is, gaat omgaan vanuit uw standpunt met de boerensector. En ook dus met het stikstofprobleem. Christiane van der Wal, de huidige demissionair minister van Natuur en Stikstof, die zei gisteren, meen ik, ik ben de tijd ook een beetje kwijt door al het lezen en het volgen wat jullie allemaal deden daar. Die zei, ja, de doelen blijven gewoon staan. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het dan gaan doen. Ja, kijk, je kunt doelen bereiken op verschillende manieren. En in Nederland is heel erg gestuurd op stikstofreductie. Dat heeft ook het Planbureau voor de Leefomgeving een paar jaar geleden gezegd. Ja. De ecologische autoriteit die we hebben, die heeft dat een paar maanden geleden zelfs nog gezegd van jongens, blijf je niet focussen op stikstof, want dan ga je het niet halen. En met innovatieve technieken kun je al heel veel bereiken. Maar je kunt ook kijken van de daadwerkelijk gemeten natuur. Hè, dat staat ook in het akkoord. Ja. Dat we daadwerkelijk gaan meten in de natuur. Van wat is daar nou precies aan de hand? Wat is de factor die ervoor zorgt? En hoe gaan we dat aanpakken? Ja. En gewoon generiek stikstof reduceren, denken dat het allemaal goed komt in de wereld, dat gaat niet werken. Nee, maar de doelen blijven dus wel overeind staan. Nou ja, kijk, ik ken geen boer die zegt van ik wil niet duurzamer werken. En maar boeren die werken al eeuwen met de omgeving, met water, met bodem. Mm. Die zijn daar zelf ook heel praktisch in. Als je met innovaties op het gebied van voer bijvoorbeeld, of op stalsystemen, als je daarmee een reductie kan behalen, ja, dan is het voor een boer ook fijn werken. Ja. En dan kan hij gewoon blijven ondernemen. Ja. Maar als je kijkt naar doelen en je gaat dus per boerderij meten, want dat is eigenlijk wat jullie voorstaan, toch? Als ik het goed heb gelezen en begrepen. Dat zou mooi zijn als dat zou kunnen. Ja. En als je daar gaat meten, dan zie je dus daadwerkelijk wat managementmaatregelen of stalmaatregelen of voermaatregelen, wat die precies doen met die stikstof. Ja, maar dan krijg je dus ook dat de ene boer het zwaarder heeft bij het volgen van de maatregelen en het halen van de doelen dan de ander. Als je dicht bij een kwetsbaar natuurgebied aan het boeren bent, dan zit je sneller met je vingers tussen de deur dan als dat niet het geval is. Waar of niet? Ja, maar kijk, daarom moet je naar die natuurgebieden gewoon veel beter kijken. Er zijn natuurgebieden in Nederland waar behoorlijk natuurlijk wat stikstofneerslag op terechtkomt. Het is niet alleen wat de lucht ingaat, maar waar stikstofneerslag is. En daar gaat het goed met natuurgebieden. Maar er zijn ook natuurgebieden die in wat slechtere staat verkeren. En waar helemaal niet zoveel stikstofneerslag is. Dus je moet gewoon heel goed kijken naar wat je doet. Kijk, heel simpel. Mag ik een heel simpel voorbeeld nemen? Ja. Als ik me niet lekker voel, dan ga ik naar een dokter. En die gaat precies kijken waar de pijn zit. En dat ga je aanpakken. Ja. En je gaat niet allerlei medicijnen erin gooien. Of allemaal operaties uitvoeren. En dan kijken waar je mee nou, dan hoop je dan. Eerst... Het wordt overigens wel goedkoper om naar de dokter te gaan. Ja, zeker. Ja, maar ja, de huisarts zit er volgens mij nog niet in. Nee, huisarts geldt, daar geldt het niet voor het eigen risico, de huisarts. Nee, maar kijk, er zijn nu wel veel mensen die bang zijn om naar de huisarts te gaan. Dat ze, als ze dan doorverwezen worden en specialistische zorg krijgen of medicijnen. Ja. Dat ze denken, ja, dan dat kan ik niet, dat kan ik niet betalen. Toch nog even terug naar die boeren. Want we hebben gesproken met professor Erisman. Die heeft heel verstand van stikstof. En die zegt, als je echt gaat meten en ook kijkt naar wie in de buurt van een natuurgebied zit of een kwetsbaar gebied zit, dan krijg je, voor je het weet, een ongelijk speelveld. En dan is mijn vertaling, komt u dan niet met dit voorgestelde beleid weer heel snel terecht bij het kaartje van Christiane van der Wal, waar alle ellende mee begonnen is? Nee, kijk, wij willen, dat staat ook in het akkoord, en voor mensen die geen boer zijn is het misschien iets technisch. Maar wij hebben zulke strenge normen in de wet staan op stikstofgebied, die eigenlijk onhaalbaar zijn. Die zijn eigenlijk niet te halen. Dus wij willen die, dat noem je 1 mol per hectare. Ja. Dan nog, dat kan. Dus TNO heeft dat ook berekend. Dan kun je die hele stikstof... u zegt, we hebben een stikstofprobleem. Ik noem het eerder een stikstofwetprobleem. Dat wij die wet zo in elkaar gezet hebben. Ja. Dat die gewoon bijna niet uitvoerbaar is. Nou ja, goed. En Brussel. Maar goed, die discussie zullen we de komende maanden nog vaak voeren, schat ik zo in. Zeker als dit nieuwe kabinet er eenmaal zit en aan de slag gaat met het uitgebreide echte regeerakkoord. Want dat moet nu nog gemaakt worden. Is het nou, want daar is een beetje onduidelijkheid over, misschien dat u ons uit de brand kunt helpen, de bedoeling dat dat echte regeerakkoord op detail wordt geschreven na de beëdiging van een nieuw kabinet, of daarvoor? Nee, het kabinet gaat het akkoord schrijven. Dus we krijgen eerst een kabinet dat wordt beëdigd en op de trappen staat. En daarna gaan ze, als het ware, terwijl ze aan het regeren zijn, gaan ze formeren. Dat lijkt mij niet. Maar hoe dan wel? Nou, de mensen die het kabinet gaan vormen, komen met een regeerakkoord. En dan krijg je uiteindelijk het regeerakkoord naar de Kamer. Dus ze worden pas beëdigd als het regeerakkoord er is? Ze worden pas beëdigd, volgens mij, als het regeerakkoord is. Dylan is nu ook binnengekomen. Dylan heeft al op het bordes gestaan. Hallo, goedemiddag. Hallo mevrouw Jezelkers. Goedemorgen. Ja. Nou, hebt u het antwoord op deze vraag? Ik heb de vraag helft gehoord, want ik heb net mijn koptelefoon opgedaan. Mijn vraag was, hoe gaat het nu verder? Worden dus de bewindspersonen die worden aangezocht en uiteindelijk worden aangewezen, worden die nou eerst beëdigd voordat dat nieuwe regeerakkoord zal worden geschreven? Ja. Dus en detail. Of gaat het omgekeerd? Dat er eerst een regeerakkoord op detail moet zijn voordat het nieuwe kabinet wordt beëdigd? Nee, het is na de beëdiging. Dan zijn ze ook bewindspersonen. Dan kunnen ze het ook gaan schrijven. Want ze hebben natuurlijk ook ondersteuning nodig vanuit de departementen en de stukken en noem maar op. Ja, ja, en voor de beëdiging zijn het... zijn ze iets anders. Ik wilde zeggen niks, dat is niet waar. Maar geen bewindspersonen, dus dat wordt na de beëdiging. Maar dan bent u kijk, zelf dit vind ik zo fijn, meneer Kokkelman, dat ik met een zeer ervaren bestuurder nu in het kabinet zit. Ik heb wel zoveel geleerd, en zij ook van mij, hoor, de afgelopen weken. Ja, zeker. Ja, dus sfeer is beduidend beter dan die wel eens is geweest, merk ik. Is er ooit een probleem tussen jullie beiden geweest, eigenlijk? Daar kunnen we nu niks over zeggen. Nee. Ik heb het niet als een probleem ervaren. Oh, kijk, en daar ga je al. Oké. Ik vraag het omdat Pieter Omtzigt zei... er zijn anderen die vaker zijn weggelopen van de tafel dan ik. Ja, joh, het is geen wedstrijd wie van de tafel loopt en wie niet. Joh. Kijk, je moet vaker naar de wc dan de ander. Ja, en soms heb je gewoon even wat overleg nodig. Het is we moeten allemaal niet overdramatiseren. Als ik thuis ruzie had met mijn broertje, liep ik ook wel eens weg. En daarna gaf ik hem een knuffel. Dus, Goed, u hebt alle vertrouwen in dat het goed komt, hoor ik, mevrouw van der Plas. Wordt gewoon het Plas direct de nieuwe premier wat u betreft? Daar ga ik niks over zeggen. Waarom niet? Omdat ik daar niks over ga zeggen. Maar waarom niet? Nou, omdat ik er niks over ga zeggen. Dat is het waarom. Waarom doe ik het niet? Omdat ik het niet doe. Oké, mevrouw Jisselgus, wordt Ronald Plasterk de nieuwe premier? Daar ga ik ook niks over zeggen. En dat hoort u met een paar dagen ongetwijfeld. Het is natuurlijk een legitieme vraag. Ja. Maar het is nog even nu niet aan de orde. Oké. Wanneer wordt dat wel beslecht? Ik hoop, vrij snel. We hebben nu een akkoord, dus we moeten wel aan de slag. En zijn er meerdere namen die op tafel liggen dan voor het premierschap? U bent mij ook nu aan het testen in hoeveel verschillende vormen ik kan zeggen dat ik er niks over ga zeggen. Het is toch op zichzelf relevante informatie, zeker in zo'n nieuw construct. Dat we Goed, u bent aangeschoven, mevrouw Van der Plas. Ik dank u zeer voor uw tijd, want u hebt ook nog andere dingen te doen. Ik hoop dat u een beetje kunt slapen straks. Dat gaat zeker lukken. Al is het maar voor uw eigen gezondheid. Hartelijk dank. Ja, en succes met de werkzaamheden de komende tijd. Mevrouw Jisselkus, u hebt voortdurend gezegd, wij willen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Hoe vaak hebt u gedacht, het is niet te doen, maar het moet? Nou, we hebben 5 maanden behoorlijk onderhandeld, met elkaar gesproken. Er zijn ook hele verschillende partijen, hele verschillende persoonlijkheden, hele verschillende ideeën over het land. Ja. Dus er zijn vaak momenten geweest dat ik dacht, ik weet niet of we eruit komen. Maar ook vaak momenten, dit gaat vast lukken. En uiteindelijk is het deze week gelukt. Bent u helemaal 100% tevreden met wat er nu op tafel ligt? Is dit een akkoord waar u echt pontificaal achter kunt gaan staan? Nou, ik heb het akkoord niet als VVD in mijn eentje geschreven. Mm. Dus in een coalitie, als je met meerdere partijen iets maakt, dan staan er dingen in die helemaal van jou zijn. Er staan compromissen in en er staan dingen in die helemaal van een andere partij zijn. En dat is hier niet anders. Mm. Dus sommige elementen had ik ongetwijfeld anders geschreven of gedaan als ik het alleen voor het zeggen had gehad. Maar zo werkt onze democratie niet en gelukkig niet. Op welk punt moest u het meeste slikken? Meestal slikken zo kijk ik er niet naar. Het is denk ik een akkoord wat uiteindelijk ervoor zorgt dat dit land vooruit kan. Dat we de zorg van mensen thuis serieus nemen. En ook laten zien dat we aan hun kant staan. Ja. Maar het onderdeel bijvoorbeeld wat anders is ingericht dan wat wij als VVD de afgelopen jaren hebben laten zien, is het deel waar u net met mevrouw Van der Plas over heeft gesproken, over stikstof. Ja, en dus dat was een meloen voor de VVD om te slikken. Nee, kijk, wat belangrijk is dat je met elkaar aan tafel zit en dat je een gedeeld verhaal hebt over de doelen. Ja. Wat moet er gebeuren en wat wil je ermee bereiken? Ja. Wij delen het belang van de boeren in ons land, dat zij perspectief nodig hebben, maar dat ook dat de stikstof naar beneden moet. En de hoe-vraag, wij hebben het als VVD anders ingevuld de afgelopen jaren. Er zijn verkiezingen geweest, een nieuwe politieke werkelijkheid en een andere partij vult het anders in. Ook dat hoort er wel bij. Belangrijkste punt, althans één van de belangrijke punten voor uw partij, en dat geldt ook voor de PVV, geldt ook voor de BBB, maar goed, zeker ook voor de VVD, omdat de discussie over dat onderwerp heeft geleid tot de val van het vorige kabinet, dat waar u nu nog in demissionair staat onderdeel van uitmaakt, is natuurlijk het asielvraagstuk, asiel en migratie. En daarvan lezen we, dit wordt het strengste asielbeleid ooit. Klopt. Is het uitvoerbaar? Zeker. Weet u dat 100% zeker? Nou, als u naar het hoofdstuk kijkt, ziet u heel veel maatregelen, wetswijzigingen, elementen staan, die absoluut binnen Europese verdragen, binnen de huidige context waarin we zitten, uitvoerbaar zijn. Die staan ook in ons verkiezingsprogramma. Ze hebben we vorig jaar maandenlang over onderhandeld met het demissionaire kabinet nu. En die kunnen. Er staan ook elementen in. Bijvoorbeeld de crisiswet. Heeft de VVD afgelopen 2 jaar meerdere keren om gevraagd. Ja. En meerdere keren is aangegeven. Ja, de huidige situatie is niet te definiëren als een crisis conform zo'n crisiswet. Ik zal u een citaat voorleggen. Ja. Je kan alleen onder bepaalde voorwaarden de crisis uitroepen. Als het gaat over asiel, dan zijn er hele strikte voorwaarden. Een oorlogssituatie of een watersnood, iets in die zin. Ja. Wie zei dat? Dat is uit de brief of ook een mondeling van onze staatssecretaris Erik van den Burg. Ja, namens de VVD. Ja, zeker. Die huist in hetzelfde departement waar u de baas bent. Ja, en wat wij doen in het akkoord is opschrijven dat wij van mening zijn dat de huidige situatie toch echt een crisis is. Die nu, de VVD vroeg hier in 2022, 2023 om en we doen het weer. Ja. Dus het duurt nu inmiddels ook al zo lang, waardoor je volgens mij een sterkere zaak hebt dat het een crisissituatie is. Maar als uiteindelijk ook binnen onze rechtsstaat wordt gezegd, we proberen een wet te maken die daaraan voldoet. Maar als daar dan vervolgens van gezegd zal worden door onafhankelijk Raad van State en rechters, noem maar op, dit is niet goed, dit is inderdaad niet conform de insteek geweest, dus het is niet een crisissituatie, dit kan niet, dan kan het ook niet, dan houdt het ook op. Dus, wat dus hier staat, u schrijft, is, u zegt, we gaan uit van een crisissituatie totdat de rechter ons terugfluit. Nee, dat zeg ik absoluut niet. Ik constateer dat het een crisissituatie is. Overigens kan ik me niet voorstellen dat iemand die nu naar Ter Apel kijkt of de situatie in het land op andere plekken zou beweren dat het geen crisis is, maar dat terzijde. Uw eigen staatssecretaris deed dat. ik constateer dat het een crisissituatie. Nou, weet u, nee, maar het is, u maakt het heel zwart-wit en dat is het niet. Want 2 jaar geleden heeft het kabinet, wat nu een demissionair kabinet is, de crisissituatie afgekondigd over de asielsituatie. Ik heb zelf maandenlang een crisisoverleg voorgezeten. Mm-hmm. Waar alle bewindspersonen die daarbij betrokken waren in zaten. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat crisis opeens een verzonnen woord is wat we politiek erop plakken. Het hele stelsel op dit moment functioneert niet. Laat echte vluchtelingen in de steek, laat Nederlanders in de steek, laat iedereen die in de asielketen werkt in de steek. Hmm. Dat moet anders. Ja. Wij zeggen dat we een zaak kunnen hebben om een goede wet in te richten waarbij je ook kunt laten zien dat een crisis is en dat je daarvoor andere maatregelen moet nemen. Hmm. Dat gaat gewoon conform hoe er in de Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State. Ja. En als je daar achterkomt dat dat niet zo was, ja, dan houdt het ook op, dan ga je wat anders doen. En ja, dat doen wij heel vaak, ja, op heel veel terreinen. Dus hier is niet zoveel bijzonders aan de hand, behalve dan dat je duidelijk ambitie laat zien en zegt het moet anders. Nou ja, behalve dat deskundigen zeggen, het is maar zeer de vraag of het bij de rechter overeind blijft. En precies wat u zegt, zeer maar de vraag. En dan zegt u nog rechter, maar het moet ook nog langs de Raad van State, het moet langs de Kamers. We hebben gewoon ordentelijk proces in Nederland, ja, met elkaar afgesproken. Ja. En dat moet doorlopen worden en dat zal dan de nieuwe bewindspersoon ook doen. Als hij achterkomt dat dit niet kon, dan kan het niet, dan gaan we wat anders doen. Maar je bij neerleggen bij hoe de situatie nu is, is voor de VVD nooit een optie geweest. En nu zie ik ook een mogelijkheid om ook echt onze asielstelsel, het hele stelsel, te veranderen. Want u blijft, dat mag, bij één alinea doorvragen. Dat is totaal uw recht. Maar als u 1 bladzijde, 2 bladzijden doorbladert, dan ziet u zoveel maatregelen die Nederland echt kunnen veranderen en moeten veranderen. Want die maken nu dat we aantrekkelijker zijn dan landen om ons heen. En dat wilde ik graag aan toevoegen in ieder geval voor het totaalplaatje van asielparagraaf. Zeker. Het gaat ook over vergunningverlening, de duur van vergunningen, gezinshereniging, tweede staten, allemaal. Zeker. Inmiddels heeft de gemeente Westerwolde, daar waar Ter Apel onder valt, geroepen dat de intrekking van de spreidingswet ook een onderdeel van dit voorstel en van het programmaakkoord, dat ze dat onbegrijpelijk vinden. Hebt u al met mevrouw Schippers gesproken eigenlijk? Edith Schippers bedoel ik dan, de voorzitter van uw fractie in de Eerste Kamer. Zeker, die heb ik gisteren gesproken. Ik heb de Eerste Kamer ook gesproken. Zij zullen ook het hele akkoord hebben altijd nog niet gelezen toen. Dat zullen ze ook nog doen en ook zelf moeten wegen, ook zoals dat hoort. Hè. Zij moeten dat ook zelf bekijken. Kijk, de VVD is de afgelopen jaren nooit voorstander geweest van de spreidingswet zoals die voor ligt. Wij vinden dat die gewijzigd moet worden. De Eerste Kamer stemde in. Ja, ook met deze tekst wel. Dat ze hem liever ook anders hadden gehad. Liever hadden gehad dat de amendementen die we hadden ingediend ook waren aangenomen. Hmm. Maar zij zeiden, dit is nu de politieke situatie, dat het nou niet zo is. Ja. Er is sindsdien een nieuwe situatie. En ik vind dat we daar ook echt serieus naar moeten kijken. Hoe kunnen we het beter doen in Nederland? Maar weet u al zeker dat uw eigen VVD Eerste Kamerfractie dan dus ook voor het intrekken van die spreidingswet zal gaan stemmen dan? Ik heb ze dat op die manier niet eens gevraagd. Want zij moeten het akkoord lezen, zij moeten het wegen. Ja. U zegt net zelf inderdaad, het zal onderdeel zijn van zo'n asielcrisiswet. Dus je moet zien hoe het eruit komt te zien, wat erin staat. U wijst bijvoorbeeld op de samenhang. Ja, maar het staat ook in samenhang, wil ik maar zeggen, dat het gewoon complexe wetgeving is. Ja. En er is niemand in ieder geval aan die tafel geweest en ook niet zo in het akkoord dat we daar iets aan willen afdoen. Het is complex, alleen de situatie is zodanig dat je alles op alles moet zetten om ervoor te zorgen dat we het weer beheersbaar krijgen en dat voor alle betrokkenen het beter wordt. Het is nu echt verschrikkelijk. Ga maar naar Ter Apel. Dat verdienen die mensen die daar werken niet, die daar wonen niet. Die mensen die daar binnenkomen in de AZC's niet. Het moet gewoon anders. Goed, nu is dit deel van het hele proces afgesloten. Er ligt nu een programmaakkoord. De Tweede Kamer debatteert daar komende woensdag over, de 22e. En in de tussentijd is Richard van Zwol, althans dat blijkt uit de brief van de informateurs, voorgedragen als formateur. Ik neem aan met uw steun, toch? Ja. Dus die gaat sleutelen aan een nieuw kabinet dat in de wetenschap dat hij zelf niet de nieuwe premier wordt, dat kunnen we toch wel vaststellen. Ja. Want dat heeft hij zelf tenslotte ook gedaan. Mm-hmm. U bent toch een fervent voetballiefhebber, toch? Ja. Van Ajax. Ook dat. Ja, is het handig om een voetbalelftal samen te stellen als de trainer er nog niet is? Ik vind het een hele terechte vraag. Ik denk dat ervaring kan leren dat het misschien niet zo heel handig is. Maar dit is een situatie waarin we met elkaar in zijn beland en waar we ook het beste van moeten maken. Het was beter geweest als de beoogde premier onderdeel was geweest van het hele proces. Ja. Waarom is dat niet het geval dan? Het is niet de randvoorwaarde. Het is wel vaker voorgekomen dat het anders was. Maar waarom is hij in dit geval niet voor gekozen dan? Nou ja, uiteindelijk degene die de verkiezingen heeft gewonnen is degene die ook in de Kamer blijft zitten, dus geen premier wordt. Ja. Ja, dan veranderen de verhoudingen. Als het anders was geweest, dan was het wellicht anders ingericht. Maar jullie hadden toch met z'n vieren kunnen besluiten dat jullie eerst een premierskandidaat zouden aanwijzen en die tot formateur benoemen. Ja, maar kijk, het belangrijkste deel van het proces, dat je die 5 maanden lang met elkaar onderhandelt op inhoud, dat je op elementen botst en daar weer een oplossing voor vindt. Hmm. Dat is eigenlijk het proces waar, zo als iemand daarbij betrokken is geweest, dat het ook makkelijker te begrijpen is daarna. Wat zijn de gevoeligheden? Waar moet ik extra op letten? Dus deze laatste paar weken, waarbij je de bewindspersonen gaat selecteren, de posten gaat verdelen, ook heel belangrijk. Maar dat zie ik wel als een soort afrondende fase, het echte politieke gesprek. Dat was mooi geweest als diegene daarbij was geweest. Nou ja, maar dat is nou helemaal niet zo. Nee, nou ja, u weet als geen ander als zittend bewindspersoon dat de minister-president verantwoordelijk is voor de eenheid van het kabinetsbeleid. En dus ook voor de sfeer in de treffenzaal. En dus ook voor, nou ja, laten we zeggen, onderlinge verstandhoudingen en atmosferische verstoringen. Ja, nee, maar dat is heel belangrijk. Het is een hele, hele belangrijke rol. Ja. Dan blijft toch de vraag boven de markt hangen waarom dat dan nog niet is besloten, terwijl er wel een naam rondgaat. Nee, maar ik zeg het al een tijdje. Ik ben het met u eens dat dit hele proces daaromheen. Ja. Ik bedoel, tijdens de campagne hadden we partijen die graag de grootste wilden worden, maar niet wilden zeggen wie hun premierskandidaat was, tot en met de situatie waarin we nu zitten. Ja, ja, als u het mij van tevoren had gevraagd, is dit de ideale situatie? Nee. Maar nee. Binnen deze context moet ik ermee doen. Weet u wel al welke departement u wil hebben? Nu we er met het akkoord eruit zijn, ben ik daar inderdaad intern aan het kijken. Ik heb wel een idee, maar ik ben nog niet helemaal zo ver van, nou, dit is dan het overzicht. En ik weet ook natuurlijk niet wat de collega's willen en of daar overlap in zit of niet. Financiën ligt voor de hand natuurlijk als tweede partij, toch? Nou, als u mij toestaat, zou ik niet willen onderhandelen over de postenverdeling via de radio. Dat is dan weer jammer. Dat snap ik. Mag ik een plaatje schetsen en kijken of ik er heel erg naast zit? Als u hem nou schetst, ik geen antwoord geef, ik daarna weer terugkom om te kijken of u gelijk had. Dat is goed. Okay. Nou, de PVV levert de premier, dat zal iemand van buiten worden, vermoedelijk. Dan neemt het de VVD financiën. Dan wil BBB vast landbouw en visserij hebben. Dan wil NSC vast buitenlandse zaken hebben. Dan wil de VVD vast defensie hebben. Zover was ik in ieder geval tot nu toe gekomen. Misschien NSC ook sociale zaken en werkgelegenheid, de BBB met Mona Keijzer op economische zaken. Zit ik er heel erg ver van af, denkt u? Op onderdelen wel en op onderdelen niet, denk ik. Welke onderdelen dat wel? Dat verklap ik. Goed. Wat gaat u doen eigenlijk vandaag nu? Ik heb vanmiddag gewoon als minister wetgevingsdebat in de Tweede Kamer. Dus ik ga daarmee aan de slag. Succes en dank voor uw tijd. Ja, dank op, u wel. Deze, wat is het vandaag eigenlijk? Donderdag, toch? Donderdagochtend, ja. Hartelijk dank. Dylan Jisselkus van de VVD. Hier de Nieuwsbv. Wij melden ons morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Als je op jonge leeftijd al je hoogtepunten hebt gehad, dan is het daarna alleen nog maar downhill. Iedere zaterdag geven de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar op de actualiteit. Dit is het spel van het grootkapitaal. We moeten er gewoon niet elke keer instappen. In goed ingelichte kring. Jongeren willen gewoon een vast contract, want dan kunnen ze uit huis. Luister Goed Ingelichte Kring van Pound. Met mij, Shazi Mourali. Je weet dat tegenwoordig embryo's al in de baarmoeder een CITO-toets moeten doen, hè? Elke zaterdagmiddag van 4 tot 5. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl. En start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Info en tickets, oostreepjefestival.nl.